myśli nasze niczym dnia są sny. Kiedyś zmienię się, długi płaszcz ubiorą mnie, abym mógł z tobą zostać. Zmienię się i dorosnę, jedna noc lub jeden dzień może zmieni kiedyś mnie, abym mógł z tobą zostać. Do końca dni mijają mnie jak pijane, moje życie chwieje się. Kiedyś zmienię się, długi płaszcz ubiorą mnie, abym mógł z tobą zostać. Zmienię się i dorosnę, jedna noc lub jeden dzień może zmieni kiedyś mnie. Do końca. Może kiedyś zmienię się, długi płaszcz ubiorą mnie, abym mógł z tobą zostać. I dorosnę, jedna noc lub jeden dzień może zmieni kiedyś mnie, abym mógł z tobą zostać, abym mógł tak żyć do końca. Do atmosfery i głowa w chmurach. Jeśli mogą Państwo mieć jeszcze głowę w chmurach, to zazdroszczę, ale przypominam, że mamy 4 minuty po godzinie 5, więc już czas chyba zacząć tę prozę życia. 25 października dziś w kalendarzach to 298 dzień 2023 roku, a do końca roku zostają nam już tylko 67 dni. Wschód dzisiaj o 7.19, czyli jeszcze ponad 2 godziny czekania. Zachód za to już o 17.20, a jeśli chcą Państwo dzisiaj coś poświętować, to mamy solenizantów, takich jak Antoni, Daria, Gaudenty, Hilary, Inga, January, Katarzyna, Tadeusz i Wojmir. No i też dziś po brzegi wypełniony jest kalendarz świąt nietypowych. Mamy dziś Dzień Kundelka, Dzień Szewca, Europejski Dzień Prawnika, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, Światowy Dzień Makaronu, Międzynarodowy Dzień Artystów i Światowy Dzień Opery. Cutting Crew teraz w Trójce. Just died in your arms tonight. mam, mam super moce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak w nocy skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry uszyty mam frak. Odważnie. Nocą tak jak w nocy skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam super moce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Powiedz słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle, mam super moce, dzwoń pod 998. Mam super moce, dzwoń pod 998. Mam super moce, dzwoń pod 998. Mam super moce, mam super moce. Mam super moce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz super moce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Ten Vito Bambino, ale jest jeszcze Mrozu i Igo, czyli orkiestra męskiego grania i ich utwór Supermoce, to przed chwilą w Trójce, a my porozmawiamy sobie trochę o paniach, bo już nieambitne, niezależne i samowystarczalne kobiety w typie takim femme fatale są w modzie, nie, nie, nie. Teraz na topie jest bycie ślamazarą i to określenie nie jest moim wymysłem, to akurat ukuły internautki, które są zmęczone codzienną gonitwą i też niezależnością, dlatego postanowiły stworzyć nowy trend. Na bycie snail girl, czyli po prostu ślimakiem w wolnym tłumaczeniu. Ślamazary nie spieszą się. W czasie, kiedy wszystko wypuszczone jest w świat coraz szybciej, one mają swoje tempo, prowadzą swój wyścig, wyścig, który nigdzie nie prowadzi, albo co najwyżej prowadzi, ale z powrotem do łóżka. Takie są właśnie ślamazary, są też ślamazary influencerki i one z kolei tworzą filmy o tych estetycznych ślamazarach. I tam właśnie pokazują swoją codzienność wypełnioną relaksującymi spacerami, parzeniem kawy, spacerami na łonie natury. To oczywiście jest wszystko bardzo ładnie ujęte na zdjęciach. No tylko ciekawe, kto na to wszystko zarobi. 13 minut po piątej. Wciąż bardziej bezsenna, tak bliska i cała z ust.

dym aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym. Skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz? Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Minut po godzinie 5. Zasoby słońca powoli chyba się kończą w naszym kraju. Wczoraj jeszcze piękna polska złota jesień, a dzisiaj no już same chmury i do tego przez cały dzień ta pochmurna aura będzie nam towarzyszyć. Dodatkowo na wschodzie, zarówno tym południowym, jak i północnym, druga połowa dnia będzie deszczowa. Na termometrach po południu od 7 stopni w Olsztynie i w Suwałkach, 10 będzie w Łodzi, Warszawie i Poznaniu, 12 w Opolu i Krakowie, a 13, czyli najcieplej dziś w deszczowym Lublinie. No i jeszcze jedna uwaga dla tych z Państwa, którzy czują w kościach każdą pogodową zmianę. Dzisiaj też możecie ją poczuć. Biometr dla meteopatów będzie niekorzystny, a ciśnienie niskie. Teraz zaledwie 1000 hektopaskali, a w ciągu dnia jeszcze trochę się obniży. No to teraz kilka minut na zrobienie sobie kawy. A histeria niech pozostanie dzisiaj tylko w tej warstwie muzycznej. Def Leppard i histeria właśnie teraz w Trójce.

świateł, powróki znaczeń spada, jakby nie było całego świata, jakby nie było. Nie ma! 12 minut zostało nam do godziny 6. Przypominam, że już pojutrze czeka nas bardzo ważny dzień, dzień, w którym poznamy wyniki Państwa głosowania w ramach listy przebojów trójki. Do południa, do piątku na naszej stronie internetowej mogą Państwo wybrać sobie, którzy to artyści powinni zostać na naszej liście, a po godzinie 19, kiedy w studiu pojawi się już Tomasz Miara, poznamy wyniki Państwa głosowania. Krokodyle łzy to jest jedna z propozycji na naszej liście propozycji, na którą można oddać głos już za chwilę na naszej antenie, ale krokodylich łez proszę nie lać, bo później jeszcze pojawi się nagi Wojtek Mazolewski w trójce. Kiedy plączesz mi włosy, patrząc w oczy i nic nie mówiąc dajesz siebie pół. Drugie tyle dawno już zwiedziło świat, goniąc za tym, czym nie jestem ja. Krokodyle łzy zostawiłeś mi, sąsiad znowu. Dni we mnie wciąż się tli zapach twojej skóry, kiedy śpisz. Mogę siedzieć za nami. 5 minut zostało do godziny 6. Czas powiedzieć sobie do widzenia, do jutra. Audycja Trójka Budzi dobiega już powoli końca, ale Trójka cały czas będzie dla Państwa grać, no bo w końcu już za kilka minut. Serwis informacyjny Trójki. Punktualnie o 6:00, a po godzinie 6:00 audycja Pora na Trójkę, podczas której dziś będziemy rozmawiać nie tylko o aktualnościach, ale między innymi też o najlepszym przyjacielu człowieka, czyli o wszystkich psach. Tych kundelkach, zwłaszcza dzisiaj, bo dzień nierasowych psów mamy w kalendarzu. Patrzę na Radka Nałęcza, który już przygotowuje się do audycji. Czy ja nie mówię bzdur żadnych? Nie. Nie, mówi, że nie. No to dobrze, to ja Państwa zostawiam w takim razie i z Radosławem Nałęczem, i z Piotrem Firanem, który już za chwilę również dołączę do Radka. No i zacznie się właśnie ta audycja. Bardzo dziękuję Ewie Wichrowskiej za zrealizowanie dzisiejszego programu i my, mam nadzieję, słyszymy się jutro, punktualnie o 4:00. Do usłyszenia.